ايوه بسم الله انكم اسف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي تي سونو ترو بروم نونغي نيانال سونو يننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تمسلكو. Watay ñoo ngi and ak yeen ci ngeeneelu tuddu yalla tabaaraku wa ta'ala. Waxon nañ ne tuddu yalla anna dhikra ra'sul umur wa man fataha Allahu lahu fihi faqad fataha lahu babul dukhuli ala dhikri ala Allahi azza wa jalla. Waxon nañ ne tuddu yalla ngeene li ci nek ñu ne moy bop mbir yeb kep ku yalla dimbali ba ubbil la buntu ngay tuddu borom bi yalla ubbil na la buntu bu jëm ci mom direct. Kon mbokki julit kep ko xamne ci ñun da nga bëgg jëmeuti ci sa borom bëgg boy ñëwé mom yalla mu ubbil la buntam yëgal né del tuddu yalla tabaaraku wa ta'ala. Tuddu yalla kuko yalla defal moy ubbil na la ab buntu bo xamné direct nga jëm ci mom ba ca teggu moy lélé dina am ci xolu nit ay ñag ñag ay xomaat xomaat lolu dara du ko dindi lu dul tuddu yalla. Képp ko xamné yëg nga né sa xol wawuna sa xol xomaat xomaat mi ngi ci tilim tilim a ngi ci nga bëgg mu dañ sa xol tuddu yàlla tabaraka wa taala léegi xol bi nooy léegi xol bi laab léegi xol bi set ba ca topp mooy tuddu yàlla tabaraka wa taala yajmaul mutafarriq day boole la taqale ko woon waaye muy taqale la booloo woon muy jegeel lu sori woon di sori lu jege lan lay dajale lu taqalikoo woon jaami yàlla bi xolam ay namm namm ngi ci woon ay jafe-jafe ngi ci woon ak ay njaqare bëgg-bëgg yooyu doomu aadama bi amoon daf koy dajale. Lan lay takale mooy jafe-jafe ya mu amoon ak problème yi ak naqar yi ak wéetaay yi daf ko koy dàqal. Mu ngoog boo tax mu ne la day dajale di takale di fekk lu sori woon mu jegeel ko mu fekk lu jege woon mu soril ko. Daf laa fekke woon nga jege ay bakkaar mu soril la ko mu fekk la woon nga soril yàlla mu xëcc la ba nga jege sa borom tabaraka wa taala. Mu fekkoon la nga sori yàlla mu xëcc la mu fekkoon la nga jege sheytaane mu dàq sheytaane nga sori ko moo tax mu ne dalay jegeel day soril. Mu fekkoon la nga sori alaxira mu jegeel la ko mu fekkoon la nga nekk ci biir àdduna jege ko lool daal di raxas aduna ci sa xol ba nga jégee yàlla tabaraka wa taala. Ba ca tegu mooy tuddu yàlla tabaraka wa taala day yeexal ci nelaw bi mu doon nelaw, da koy dundalaat ba xol bi nga xam ne dafa fàtte woon borom bi di nelaw mu daal di koy yee, saxalaat ko, dundalaat ko ba xol bi tàmbali di yëg borom bi tabaraka wa taala. Kon mbokki julli yi, gis ngeen tuddu yàlla day yeexal ci ay nelaw, dafay yëngalaat xol bi ba mu xam ne sunu borom subhanahu wa taala rek moo fi nekk. Ci tegu mooy ñu xam ne tuddu yàlla garab la, garab loo xam ne day meññ xam-xam, garab goo xam ne day meññ ay tiyaaba, garab la goo xam ne day keral way ñàkk ker yi ña toogoon ca naaj ba. Tuddu yàlla da leen di keral, ña maroon tuddu yàlla da leen di may ñu naan, da leen di mar, da leen di mandil, ña rafle woon tuddu yàlla da leen di aar. Ba ca tegu mooy tuddu yàlla gi ñu leen di wax, kii tuddu yàlla na yëg ne moom mi ngi ànd ak yàlla, moo ngi ànd ak yàlla ci xam-xam, moo ngi ànd ak yàlla, yàlla peeg ko, peeg gu mat sëkk nag, moo ngi ànd ak yàlla, yàlla jege ko, mi ngi ànd ak yàlla moo far ak moom, mi ngi ànd ak yàlla ci mbëggeelam ak ci ndimbalam ak ci tawfiqam. Si ngeen tuddu yàlla, kii tuddu yàlla li muy jëlee bénéfice mooy ku ànd ak yàlla la. Ku ànd ak yàlla ci xam-xam, ku ànd ak yàlla ci peeg, ku ànd ak yàlla ci jege, ànd ak yàlla ci far, ànd ak yàlla ci bëgg, ànd ak yàlla ci ndimbalam, waaye ànd ak yàlla ci tawfiqam. Yii yëpp ku ko bëgg, bëgg ànd ak yàlla ci xam-xamam, ànd ak yàlla ci jege ko, ànd ak yàlla ci far ak moom, ànd ak yàlla ci sopp ko, ànd ak yàlla ci ndimbalam ak ci tawfiqam, del tuddu borom bi. Ba ca tegu mooy tuddu yàlla dafay goreel ay baat yu waroon dem safara, mu daal leen di goreel, libéré leen ci safara. Tuddu yàlla ay ndambay ndambay tiyaaba, ay magasin yu tiyaaba lay saxalal doomu aadama. Tuddu yàlla moo gën nga jël sab jaasi dugg ci biir xare, di xare gi yéeféer yi, di dagg seeni baat, wala ñuy dagg baatu jullit yi, lool ngeen di gis li muy rëy rëy rëy rëy rëy. Tuddu yàlla tabaraka wa taala moo ko gën a rëy. Ba ca tegu mooy anna dhikr raasu shukr, tuddu yàlla mooy bopp sant yàlla, muy njëlbeen buy ubbeeku diggante nit ak boroomam mooy mu ngi koy sant. Kii tuddu yàlla mi ngi sant yàlla, yàlla moom li muy wax leer na fasguruni azkurukum, tuddu leen ba ma tuddu leen. Yàlla nee na ba mu tuddee ci sa bopp ma tuddu la ci sama bopp, boo ma tuddee ci barab ma tuddu la ci barab bu gën barab bi ma tudd, soo ma tuddee ci mbooloo ma tuddu la ci mbooloo mu gën mbooloo mi ngi ma tudd. Allahu akbar. Bu tuddee yàlla ci barab, yàlla tuddu la ci barab bu gën bi nga ko tudd, soo ko tuddee ci mbooloo mu tuddu la ci mbooloo mu gën mi ngi ko tudd, soo ko tuddee ci sa bopp moom yàlla mu tuddu la ci boppam. kon tuddu yalla moy njel benu santu ko so beugé borom bi tabaaraku wa ta'ala tuddu la rek tuddu ko mom yalla tabaaraku wa ta'ala wa ca tegu moy anna akramul khalqi ala allah ta'ala min al muttaqin man la yazalu lisanuhu ratban bi zikrillah ki gëna tedd ci mbinde fi yalla yi ki ci gëna bax ci way ragal yalla yi moy julit ba nga xamne lamiñam dafa toy xep ci tuddu yalla ki le moy ki gën ci mbinde fi yalla yi nga xamne dañ ko ragal na mbinde fi yalla yi buñ lay wax ñi ci gën da nga nan julit yi ñu ne julit yi ñi ci gën nga ne ñi ci ëpp ngëm ñu ne la ñi ëpp ngëm ñu gëm nga ne ña ragal yalla ñu ci gën moy ñi nga xamne seen lamiñ ya ngay tuddu yalla ña ragal yalla ñi ci gën ñan ñoy tan tif ye ci ña ragal yalla moy ña nga xamne sen lamiñ ya ngay tuddu borom bi tabaaraku wa ta'ala benen bi moy anna fil qalbi qaswa la yuzibuha illa dhikrullahi ta'ala mbokki nu nepp nañu and yek ne xam xol lele ben waw waw lele lendem duggu xol bi lele tilim duggu xol bi lele bakar dind duggu xol bi nañu yegne lol lepp nak dara du ko meuna dindi ludul tuddu yalla dara du ko meuna xoss dara du ko meuna labal dara du ko meuna effacer ludul tuddu yalla tabaaraku wa ta'ala ba ci tegu moy anna dhikra shifaa'ul qalb wa dawaa'u tuddu yalla moy fajj xol su nit amé xol bu febar bëgg faju na tuddu yalla ku mu mëna doon ci ñun wala yalla natto ba nga yek ne sa xol bi dafa febar ni nga yek ne amo lu lay fajj lenn ludul tuddu yalla tabaaraku wa ta'ala waaw lor rong mo la meuna dimbali mo la meuna fajj mo la meuna musal mo la meuna fajj ci tiagante febar bobu nga xamne moy al ghafla ku sagane won yalla ku xamul won ne yegne lol do nga moko meuna dimbali ba ci tegu moy na zikra aslul muwalat lillah tuddu yalla moy ciosanam moy ku far ak yalla na ki bëgg yalla far ak yalla moy tuddu yalla waaw ki xamul yalla wala bëgg ko farul ak mom du ko mëna tudd waye ki nga xamne mom dafa bëgg yalla far ak mom koku foko fek lepp lu muy def yalla mo ci jitu waw yalla moy jitu ci ay jëfëm ci ay waxam lu mu mëna doon borom bi tabaaraku wa ta'ala la ci jital ba ci tegu moy tuddu yalla moy ñoddil doomu aadama xewal mo koy jëñal lor ci kattanu borom انه جلاب للنعم دافئ للنقم باذن الله تود يالا موي نيوديل نيت خيوال موكاي جانيال موكاي بوسال موكاي دينديل ليپ لو خامني اي لور لا ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala. Kon ku bëgg am ay xéewal, ku bëgg borom bi tabaraka wa taala jañal la ay lor, del tudd borom bi foo toll. Ba ca tegu mooy ku bëgg sunu borom subhanahu wa taala julli ci yow ak malaaka yi, del tudd yàlla. Sunu borom subhanahu wa taala dana julli moog ay malaakaam ci doomu aadama boo xam ne jagleel na làmmiñam bi boromam tabaraka wa taala. Nahu yujibu salatullahi aza wa jal wa malaikatu ala dhakir, ñi nga xam ne seeni làmmiñ yàlla lañ ko jagleel. Yàlla fay gim leen di fay mooy julli ci ñoom, waaye ak malaaka yàlla yi. Ba ca tegu mooy anna man shaa an yaskuna riyaad al janna fi dunya fal yastawtin majalis al zikri. Ba ca tegu mooy képp koo xam ne ci ñun bëgg ngaa dëkk benn jardin ci jardin al janna yi, bëgg ngaa dëkk benn jardin ci jardin al janna yi, fexeel ngay tudd yàlla tabaraka wa taala. Képp koo xam ne ci ñun bëgg nga dëkk benn jardin ci jardin al janna yi, fexeel ngay toog ci place yi nga xam ne dañ fay tudd yàlla, ndax fa innaha riyadil janna, moom mooy jardin ci jardin al janna yi. Barab yooyu nga xam ne nit ñi ca lañuy toog ci seeni biiri néeg, wala ci seeni ruq, wala ca jàkka ja, di tudd borom bi tabaraka wa taala. Loolu lam leen di jural mooy ñu am jardin ci jardin al janna yi. Ba ca tegu mbokk julit yi mooy majalisu zikr majalisul malaika, place bi ñuy tudd yàlla mooy barabu malaaka yi. Majalisu zikr, barab yi nga xam ne dañ fay tudd yàlla, nañu yëg ne mooy majalisul malaika, mooy barab yi nga xam ne malaaka yi dañ ciy tudd borom bi tabaraka wa taala. Malaaka yi dañ fay toog, amuñu beneen, amuñu leneen ludul barab yooyu, ñoom malaaka yi. Danañ ñëw ànd bokk ak ñi nga xam ne ñooy tudd yàlla, ñu ñëw toog ànd ak ñoom, bokk ak ñoom barab yooyu. Kon mbokki julit yi, nanu sunu borom subhanahu wa taala sàmm defal ñu tawfiq ci ay xéewalam ak ay mbiram, ba moom yàlla tabaraka wa taala mu dimbalinu nu mën a bokk ci ñooñu nga xam ne ay tuddukat yàlla lañ tabaraka wa taala, yan nañ ko yàlla defal. Kon mbokk yi, li moo doon darsa tey, ma ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu boole ñu ci tuddukat yàlla yi, dafal ñu tawfiq sàmm ñu ba lépp loo xam ne sunu borom bëgg na ko ñu ciy taxaw guddi ak bëccëg. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.